За што змагаліся ваяры зялёнага дуба? У 20-30-х годах у Беларусі актыўна дзейнічала баявая палітычная арганізацыя «Зялёны дуб». Беларуская сялянская партыя «Зялёнага дуба», менавіта гэтакі яе поўны назоў, прыцягнула да сябе шмат розных людзей, як актыўных удзельнікаў, так і проста сімпатыкаў, сваім перакананым антыкамунізмам. Зялёнадубаўцы лічылі ўладу бальшавіцкіх камісараў з'явою выпадковаю і варожай самой існасці беларуса. Пад штандарамі зялёнага дубу ваявалі ў асноўным сяляне, якіх першая сусветная вайна ператварыла ў баявых афіцэраў і жаўнераў, і якія ў агульным пасля кастрычніцкім бязладдзі шукалі ратунку ў роднай Беларусі. Галоўная мэта гэтай арганізацыі – незалежнасць і адзінства бацькаўшчыны. Каб яе дасягнуць, згодна з статутам партыі, трэба было весці бесперапынную барацьбу з бальшавікамі. Дзяржаўны лад, паводле праграмы, вызначаўся устаноўчым соймам. Дзеля ўзмацнення незалежніцкіх дзяржаўных памкненняў праграма «Зялёнага дубу» прадугледжвала шпаркую беларусізацыю школаў, дзяржаўных і культурных установаў. Зялёны дуб пачаў дзейнічаць улетку 1919 году. Пра гэта стала шырока вядома, калі газеты «Звон» і «Беларусь» надрукавалі дзённік арміі «Зялёнага дуба», складзены ягоным атаманам Дзяргачом, сапраўднае імя Вячаслаў Адамовіч малодшы. У восень 1920 году арганізацыя аформілася канчаткова. Быў створаны галоўны штаб партызанскіх аддзелаў, які ўзначаліў палкоўнік Уладзімір Ксянєвіч, партыйная мянушка Грач. Колькі словаў тут варта сказаць пра нявесту атамана Дзяргача, легендарную Ганну Доўгерт. Смелая і рашучая, вельмі асцярожная, яна была найлепшай у сістэме сувязі і выведкі зялёнага дубу. Толькі ў жніўні 1921 году Ганна ажно 10 разоў пераходзіла польска-савецкую мяжу. Яе выдаў агент Арцыбашаў з арганізацыі Савінкава, як яна ішла ў Менск здабываць план абароны гораду і праверыць падрыхтаванасць менскіх зялёнадубаўцаў да вольнага паўстання, што планавалася на верасень таго году. Калі чэкісты арыштоўвалі яе, а гэта адбылося ў Заслаўі, дзяўчына спрабавала атруціцца цыяністым каліем, але не паспела. Ганну Доўгерт і яе паплечнікаў з менскай арганізацыі расстралялі 19 кастрычніка. Было ёй тады 20 гадоў. У склад штаба ўвайшла ў асноўным інтэлігенцыя. Абавязкі першага ад'ютанта выконваў студэнт з Менску Мікалай Крывашэйн па мянушцы Корч, другога ад'ютанта і сакратара семінарыст Іван Пешка Густалес. Пытаннямі забеспячэння зялёнадубскіх аддзелаў займаўся палкоўнік Уладзімір Жукоўскі, былы балахоўскі афіцэр, а перад тым настаўнік. У шэрагах зялёнага дубу былі таксама Уладзімір Тараўскі, Усевалад Фальскі, Рамуальд Зямкевіч ды іншыя дзеячы культуры. Ідэолагам і тэарэтыкам арганізацыі быў вядомы дзяяч наша адраджэння Антон Лявіцкі. Большыня з нас ведаюць яго як пісьменніка Ядвігіна Ша. Галоўны штаб знаходзіўся ў Лунінцы на тэрыторыі заходняй Беларусі. Тут аддзелы камплектаваліся, узброіваліся, адсюль накіроўваліся для баявых дзеянняў у савецкую Беларусь. На пачатку ваяроў было ўсяго 400 чалавек. Яны падзяляліся на пяцёркі, якія ў сваю чаргу станавіліся ядром асобных паўстанцкіх аддзелаў, цэнтрамі прыцягнення незадаволенага бальшавіцкім рэжымам сялянства. З часам у зялёны дуб увайшлі партызанскія аддзелы, якія адчольвалі вядомыя камандзёры: Касінскі, Вайцяхоўскі, браты Караткевічы, Ющчанка, Цярэнцеў, Лебедзеў, Іван Мацэля. Зялёнадубцы ваявалі ў слуцкім, мазырскім, бабруйскім, барысаўскім і гуменскім паветах. Сам дзяргач, які, безумоўна, быў галоўнай постаццю ў зялёным дубе, кіраваў партызанскімі дзеяннямі на Палессі. Нашчадкам ён пакінуў цудоўную кнігу «Тыпы Палессі. Абразкі і легенды», у якой выказаў спадзяванне: «Мо на касцёх нашых, калісь паўстане край наш родны, прачнецца брат наш цёмны, збудуе хату, у якой сам запануе».